tia kangela nga bwato ekoti olae likolo ekoyinda yoka mokili ezali ndeko ningana lisolo mosusu te kaka se mbongo e odele yanganga mama e mikolo mikomi nde na suka e bolingo ozali koboya ngai o mokolo ya yambo nabosanaki kotuna yo oselija e date yokoboya ngai sengelanga na bankoko e likolo ekoyinda tala nazingi maboko na moto kela nitunelanga nani asala mbongo e eloko oyo mobongisi eloko oyo mobebisi nalela ntina nini e pondako yanganga bapekisanga nde nakota o kelani noki nazwa liboma o mbongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta oo nganga nazwi malheureux lokola ngai likambo ya nsomo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko oyo nga nazali koluka desespoir selija defisanga mbongo na dondwa nazali na mvuka ya moto te salisanga na bika o tata ya marabu balobi yo nde na nzambe mbomona na kao tunelanga na nzambe likambo oyo eloko oyo mbongo eboya ndoi na mokili e nalela ntina nini e soki olandi mbongo ekosuka se olokota e bibembe ya nsoso na fulu ya kingabwao moto asala mbongo atika mpasi na mokili yo mbongo tokofunda yo na nzambe o na bakulutu bakosolola e bazali kotonga yo mbongo e loboko na nkopo monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo e balobi mama na yo abotaka bino mibale yo nde mwana ya liboso leki alanda yo na nsima bapesa kombo mwasi e boningisi mokili yo mbongo Thank you. and quicker. Sala sentinelle, boluka kaka mbongo poba mile isao. Odele ya mokili, mikolo mikomi nena suka e. Kasi balemba kaka mbongo te. Onzambe ya mokili mbongo, selija defisanga mbongo na dondwa. Nazali na mfuka ya motote. Na baninga bomengo etonda makambo mosusu mbongo na ye moko ya mitoki botika ye asakana mosusu eritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba o mosusu eritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba o Mosusu mieke asili sabato na fami Olanda yete okotika la yomoko Mosusu esprokeri na mbongo ya leta Olanda yete nzela ya makala ho Kela nina keiko bina Lindanda ya luambo Nazali na mfuka ya motote